जो तुझे जगाए, नींदें तेरी उड़ाए, ख्वाब है सच्चा वही। नींदों में जो आए जिसे तू भूल जाए, ख्वाब वो सच्चा नहीं। ख्वाब को राग दे, नींद को आग दे। कोयलों सा जो गाए, ख्वाब है सच्चा वही। लहरें जो उठाए, लहरें जो उठाए, पानियों को हिलाए, ख्वाब है सच्चा वही। ख्वाब को राग दे, नींद को आग दे। लेकिन वो हार है, क्या खुशी अपनों के बिन है अधूरी, हर जीत भी सरगम संगीत भी अधूरा है अपनों के बिन। ख्वाबों के बादल छाने दो, लेकिन रिश्तों की लोक बचा के बरसना। कहती है हवाएं चूम ले गगन को, पंखों को खोल तो छोड़ ना तरसना।